Mračni časi. Celo življenje sedimo za mizo in meniji nam izbirajo, kaj bi jedli. Vse se dogaja na zasebnem trgu z zasebnim zvonikom. Jezik me peče, ranjen je od preveč pecilnega praška. Srce me peče, ni ranjeno, samo je. Rada bi zbežala, pa mi je žal za njih, ki jim je vrhunec dneva in menija dunajski s pomfrijem ali pica dvojni sir. Psi lajajo na mimoidoče, ki se nikdar ne ustavijo. Vedno, ko se kdo smeji, preveri, če govorijo o tebi. Vedno, ko kdo šepeta, preveri, če morda o tebi. Neguj svoj strah, da ne postaneš naiven, da ne postaneš pasiven, literat. Strah je olje na motor fašizma. Vsak ima rezerviran svoj stol na zasebnem trgu strahov in smeha. Pod kožo imam črvičke in črvički imajo v sebi črvičke. To je skoraj kot vprašanje o kuri in jajcu. Slišim, kako mi govori glas Jureta Detele in se začudim, kako je globok. Pravi mi, na jajc ne jem. Mimo pride zajček in ga poje, ker misli, da je štiriperesna deteljica. Za srečo ga poje. Če Guevara je nosil črno bareto, če bi bil še živ, bi on prišel pome na trg prekletih. Me poljubil in mi rekel, veš, lastne noge te bodo odnesle stran in tvoj lasten glas se bo dvignil.